الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله رب العزت قل بندیان سرا انتہائی محبت او مینا دا دی وجنه ساتي دارا شینا چې انسان ته نقصان رسی او داسی ساتي لکه څنګه چې او بندا بیمار وي او هغه پال کوي پرهیز کوي او ځان ساتي د داسې خوراک نه چې هغه د بیمارۍ دپاره نقصان دیه وي. نو دغسې الله ربالعزت خپلو بندیانو له داسې اصول نازل کړي او په هغې کې ډېره سخته پابندي کړې ده چې انسان ته وی دې نه ځان ساته او داسې مثال دی دنیا کې یو لوی حوض دی چې هغې ته لږه غوندې پلیتي پرېوځي ټول حوض ګنده شي. انسان دا ګیډه یو حوض دی دی چې چې حرام شی لاړ او غلطه غذا لاړ ټول حوض ګنده شو. الله رب العزت د دې په حق کې ډېر سخت آیاتونه نازل کړي او دنیا کې ورته نسبت کړی د اور چې انسان ځان ساته په دې باندې وستا د آخرت ټوله معامله خراب شي. ته خو به دنیا کې لږ وخ خوشحالي وکې ځان به موړ کې او تا ته به سه لذت او سه حلاوت میلاو شي لیکن د دې سمره به په قیامت کې ډېر اوږدی او څومره چې د ځان موړ کړی دی نو دومره به قیامت کې اوږې بیا. حدیث کې راځي نو هغه ډېر قسمه خوراکونه دي چې الله انسان د هغې نه منع کړی دی چې دا ستا دپاره حرام دی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا بشكا كسان چخري مال دي يتيمانانو په ظلم الله وی خېټو ته ور واچو پس یسلونا سعیرا ادی پوج باندې با جهنم تلارش زردا چ جهنم ته بلارش ولې د موت سره دا کار شروع کیږي او د دې سزاګانې الله ورکي دا یو حرام شیو بس الله حرام کړیو په دې باندې هغه پوئیږي او دومره سخت حکم یې ولا ورکو د دې لپاره چې انسان ویریږي او ځانو ساتي د باندې دی یو وخت لوګه تیر شي سخت دی تیر شي دې سخت په عوض کې والله قیامت کې د لړیر لوی آسانتیا ورکی او ډیر اجر او ثواب بوله ورکی یو خاص انسان لوګه تیر کی د دیو جنا چې سمومینا نو ثواب نکی اسی په لوګه کې و ثواب نشتا او چه ده دیو جنه لوگا تیره کلاچه پل حرام او ده داغی نزان ساتو ایو وقت پی دغا سوا وریدو دو وقت پی دغا سوا وریدو اللہوی دل دیر لوی اجر و ثواب دی ده دی لوگی پو جوان دی زگا کچری دی ده اللہ نیری دی او د الله رب العزت حکم تابیداری نکول اند تډیر خخورا کو نه دنیا کې ملاوي دو دی بوګینو او بس صرف د الله نه یریږي د قران او احکام ته ګوري چې الله رب العزت خویلی چې دا ور په خېټه کې چوللی چې الله خبر کړی ناغي کې خوشک نه کنا کومنګ و تګورو هغه ور نه دی هغه ډیر خیستا او لذیذ طعام دی خو لیکن زمونږ نظر کار نه کوي مونږ د دغې نړاند یو الله رب العزت رښتیا وي ان الذین یکتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار يقيننا کسان چډیر احکام اور ډیر آیاتونه د الله رب العزت یې پټ کړل چلانا ذل کړیو او دې د پاره پټ کړل چې پاغي باندې دخل قنا کمایي وکړه ډېر غټه کمایي وکړه سړیر مال دولت یې په حاصل کو ځانې د دنیا په کار کې خبره برابر او کامل مکمل کو اللہ وی دنیا کې خود خوشحالی وکړه لګي روزي دي او ځان لدی هر قسم سامان پوره کو په دی باندې چې حق دی بیان نکو الله احکام باندې دی خپې کې خود دغې پوج باندې تا ته د خلقو نه ډیر څه حاصل شو ډیر مراعات حاصل شو او ته پاغي باندې فخر کوي او ته پاغي باندې خوشاله یې چې زما قدر کوي خلق اما باندې دا الله فضل له ګورو همغه او تاسو موایو چې پلانې مفتي سه باندې خدای ډیر فضل له مال دولت او گاڑی امی خواړه سور دی او خلق داغه مخ کی خبره نشی کوله تمره خروب دی کنه الله په دې سچو مخ کی خبره نشی کوله پاغم د الله فضل چې فخر پکې لوی پکې تمره خوشاله په دې باندې چې حرام دی نجستا با سحالی داغ پا حق کم اللہ رب العزت ویولائی کما یا کلونا فی بطونیم اللہ النار داغ خلق چی دے اللہ ویر سوک چی دی خودی پا خپلو خیٹو کیبل سنا چی بغیر دورنا اللہ وی دا وسنا غی جہنم کی پرات دی ان جهنم لمحيطه بالكافرين چې خېټه کې اور پروت دی جهنم دا غمونز قبليږي دا دعا قبليږي چې ته ما ته دعا وکړه دعا درخواست دې دا ټول هغه خوراکونو هغه زاګان دي چې الله تعالی خپل بنده ساتي چې دا مکو تین ځان ساته ځان بچ کا غره دا محرمات دي چې الله رب العزت حرام کړی دي سمو حرمات یو صداسی دی چه که حرام ندی خو مشکوک سی سو ندی نداغی نبا امزان ساتی دیر مشهور حدیثو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه الحلال بین والحرام بین و بینهما مشتبهات حلال دا اللہ مخکار دی حرام دا اللہ مخکار دی زن بچ کلتی ناسان دی لیکن دیمین کی مشتبہات تی چو سو کوئی خیر دے دا جائز دی سو کوئی دا ناجائز دی سو کوئی دا حرام دی سو کوئی دا حلال دی نبی علیہ السلام ویلو چې فمن اتقى الشبهات چا چې دغه ځان بچ کو دغه مشکوک سيزون نه ځان بچ کو فقد استبر علی دینه د ځان دین تړیر پاک کو دین خو الله داس خلق ته نصیب کوي چې یو ته ځان پاک کی دا ډیر ته برکت مقام دی ځکه ملائک ویلو چې الله ته دنیا کې انسان پیدا کړو مونږ ته د انسان نه داسې معلومات کیږي چې دی او فساد کوي ویني بتوي امونږ خو ستا درې قسمه عبادت کوونو دغه هم وس دی وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ عبادت ټوله خلاصه دا و وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ يَلَمْ خُسْتَ تَسْبِيحٌ وَايُ تَسْبِيح سمانا استاد ذات پاکی بیانو چې الله ذات پاک دې د هر عیب نه من کل سوء د هر نقصان نه د هر غلطه او د هر خطا نه او به حمدک استا صفاتونه کو استا تعریفونه کو استا د کمال خبرې کو چې الله په خپل صفاتونو کې ډېر کامل وله المثل الاعلى بالسماوات والارض د الله صفاتونه دې ډېر اوچت ډېر اعلى اسمانونو کې هم او پزموکو کې هم هغه سدي هغه دادی چې لا اله الا الله. اسمانونو کې هم ملائک لګیا دي په دې کلمه باندې اخلاص یې نکړه. زموکو کې هم خلق لګیا دي. دا د الله ډیر د کمال صفاتونه دي. ونقدس لکم دریم دادی چې موږ خپل ځان ډیره صفائی کو استاد پاره. پکې یو بنده د دې لپاره د خپل ځان صفائی وکړم چې د الله عبادت لرازم الله ډیر په اعلی طریقې سره قبلی چې د دې بنده زما سره محبت ته زما عبادت سره محبت ته د دې عبادت لپاره دې ډیر زیات خیال کوي او ډیر احتیاط کوي او فکر کوي ځان ته ګوري چې الله چرته جامه کې نقصان نه بدن کې نقصان نه چتا ودس کې ځای وچ نه پاتې شوی چې حدیث کې راځي پور بس وځي صحابه کرام وي چې مونږ تلو داسې یو ځل غالبا د خیبر مقوا جهاد لتلو ما زیګر وختو او د سونه وکړو په تلوار باندې کنه وی وخت لګ د ما زیګر وخت لګي چې نبی له سلامو کاتو نو دا رستو پوند دی ندی د سره یو بل یو په لاو بل په لدا څخه زیات چې هغه اکثر وچ پاتې کیږي. هغه ځلې دې نبی له سلام درستو ناواز کو چې ویل لل اعقاب من النار ی خلقو دا پوند دی بام پور باندې سوزینو اسبغ الوضوء او دس پرو کې کنه او دس کامل کې کنه ته زکوي چې د عبادت خیال وساته سمره چې الله رب العزت یو بند په حال باندې پوي شي چې دې خو زما په عبادت کې ډیر غوري دي او ډیر فکر مند دي دومره الله غا قبلی کنا ډیر په اعلی طریقې سره. نو دې کې ډیر لوی فکر پکار دي منګو تاسو لوم او بیا خاص هغه خلق لان چغی پسې رستو قوم لاړ دی او بوجه ټول پاغه ورزول دي چې الا بلا او برگردن مولا ټول بوجه پاغه ورزلې چې دا په نیت نیت کړې چې هغه کې نقصان هغه کې پرهیز نه وي او غزان نساتی د دې محرماتونه او د دې مشکوک سيزونو نه ځان سره وټول قوم د غسکینو چې الله یې په قوم د غسې تیر شوی دی. الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. نګوري تا کسانو تا هغه خلق تا چې د الله نعمت یې په کفر سره بدل کړ نو ځان سره خپل ټول قوم جهنم ته ورځو ټول قوم ځان سره لاو کو. داس خلق له ډېر احتیاط پکاري ځکه دا غي په عبادت باندې د ټول خلق عبادت بنا دی داغی مثال لبنیاد تے داغی لخدیر پالا و پریز پکار دا نو بس صرف دا خبرام کولا چی دی زمانہ کی خوراکون ډیر مشکوک دی او ډیرو کې حرمت تے نو خیر دے زانو کی کہے مجھے دی حوز تا پلیت ساس کے لانور شی ټول حوض بخراب کی او دا مونږ سره د خلق دوستی نه ده، د مونږ سره خپل ولی او رشتہ داری او محبت نه ده چې مونږ له داسې طعام دعوت را کوي چې هغه په شریعت کې معنی ده، د مونږ سره دوستی ده چې زمونږ ټوله کاته خراب وي، زمونږ ټول عبادت خراب وي، نو ډیر لوی احتیاط پکار دی، تو په لارې زی خپل کار ودی او صوفی سے بولاړي خخ کلی ګیرا تا بدلیا سنو نسی چرش خیراتی ډوډۍ ده، ته وایې زما کار دی هغه به دې نه پرېږدي، ستا دوست دی که نه جهنم ته دې ورځي. نو ته تېنه تپوس وکه چې څنګه خیراتی ده، که هغه ووایې چې زما پلار مړو او دی د کال شپه ده، بس داسې جواب ولا ورکا لکه ابراهیم علیه السلام چې ویلی چې انی سقیم، زه بیمار یم، مال دا خانه ده، ډاکټر را باندې بنده کړی ده، ځانو ساته ځانو ساته. دا مشکوک تو عام دی، دا کم دی او دې کې خبرو تپوس تاجت نه چې تفی کرو کې چنن د سوروز ده جمعراتو خدا د جمعې شپه ده، بس بیا خو تنه تخته دا مرګره دا ستا دوست نه دی، ته تا سره احسان نه کوي، دې پتا باندې مینا نه کوي، بلکې دې ستا د دین دشمن دی، چې تا باندې حرامې عمردارې خوري. تنه خبر چې حضرت ابوبکر صدیق یو پیاله پیوس کړ، پتا وته نه دغه په دې سره نه ګناګار، ځکه قرآن بار بار وایي چې وهم یعلمون وهم یعلمون، چې پوهیږي او یو کار کوي نو دې ګناګار دی، او چې نه پوهیږي هغه کې جهل دی نو هغه عذر دی. بیا هم چې حضرت صدیق تا پته ولګېدا چې دا د بیت المال د صدقې پیو نخلی کې بڼا ورکړه او هغه الټه کړل، حضرت حسن یا حسین ماشومان لوبې کولې او دی پلا د صدقې کجوري پرته وي، نو یو کجوره پخلې کړه، نبی علیہ السلام ورته خیال شو نو ورته وی کخ کخ، لکه چې موږ ماشوم ته وایو چې کې راوی استاد خلې نه ولا، دا بیا څوک پاکي یو کجوره، او ماشومان مکلف نه وي هغې په حلال او حرام باندې نیولې نشي. نو موږ له ډېر احتیاط پکار دی دا غي خوراکونو نه، چې حدیث کې راځي طعام المیت یمیت القلب، د مړی ډوډۍ چې دا زړه مړ کوي، نو پاتې پکې څه شو؟ انسان په بدن کې خو زړه دی، نو چې دا مړ شو نو ده بس عبادت یې او سبه د ثواب کارونه یې سبه عمل قبول شي. قیامت کې بیا په دې باندې مونږ ګوره ډېر بد راځو، حیران او پریشان ویو، نو هغه وخت کې بیا هیڅ نه قبلیږي که مونږ منتونه کوو، نو الله وی ولا هم یستعتبون، نه قبلیږي که مونږ انکار کوو، نو نه قبلیږي. مالکم من نکیر، اس سے فائدہ نہ در کئی. او تو بیا قیامت کی دار مان کئے، دار مان بکئے خواہ، چلو ان لنا کرتن یره کوم دنیا ته بیا تلوي کنه فنتبرأ منهم مون با دغه سيزون نه ډیر ځان ساتو افسوس چې مون تلوي بیان مونږ دې خلق سره او د دې دې خیراتونو سره او د دې دې ودونو سره او د دې کدي سره مونږ زره تعلق نه نتبرأ منهم مبت نه داس ځان ساتو لکه خلق چې د جهنم د اور ځان ساتي نن هغه مقدس چې مونږ د توایو چې پويږي نمازه والا کتا پاس ډیر قیمتي کارت را لېګلې او کستا ډیر خوګ دوست دی و ازتا پری خودشم او اللہ نشم پری خودیم ستا دوستی مال پکار نرازی ستا پا دوستی کی وزما تاوانی او پیدا بنی او دا اللہ پا دوستی کی زما دیر فیدی دی تکا ما تا بار بار خپل رب وی قرآن کی چی ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم اتا تا خپل دوست خمالوم ده چه ده کاروبار سده ده ده مال کم زین پیدا کی حدیث ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا چه کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چه فیدا راکاگی نو آغا سود ده تا خپل دوست لپیسی ورکر یو لاک کنا یا دو لاک نو کارت دیتی واغستو زوست مزی کوا وادی لنگ شوا میخ دی لنگ شوا توی چی ما گٹا اکڑا ما فیدا اکڑا زب دروازی روازی زرگون راولم نا دا خوا آغا قرز نفر آکاگی کدا تانے ورکن توی پریخی گیٹ تا کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې نفع راکاږي نو هغه سود دی تمال واغستو او زمکه دې وته حواله کړه نو هغه تینه لګیا دی فیدی اخلي نو حرام خوري کور دې وته حواله کړه نو هغه پکې اوسي فایده تینه اخلي کوارټر دی وته حواله کوي نو هغه پکې اوسې فائدہ نه اخلي دا مزیدی کنا چې تا له مال درکړې دا کوم مال قرضو که قرض حسنو زده داس خلق او خیرات لسلزي دین ځان ساته کنا دین ځان بچ کوان دا دشمنان دي زمونږه قران کریم وی نمام والکم و اولادکم فتنه دا ستاسو خپل خلق دی او ستاسو دان غری خلق دی لیکن دشمنان دي زکه تاسو سره دا سکار کوي چې تاسو د الله نه لری کوي حرام در باندې خوري دي تاسو ته جدي سم صحیح ملمستیا خو نکړه تاسو اغه ورځ باندې دی دعوتونه یو میلمانه یي چې په کوم ورځ باندې سشيوي کنه کده په خپل نه کړي بل چا کړي اندې مشوري اده داغه نگراني کوي او چې څومره خلق زړه ته نږدې نو هغه ته وینا وکي چې راشه لکه ډوډۍ شوې ده هغه چې ځانم یا نپویگی او یا بس تما و اسرائی دا دی انسان فطرت دی بس چی دتا دیووی کنا دی بوس سوکتین گئی پڑی وشلی ور پسی خوزی با گران کار دادی کنا پا دین کی چی تا با دا حرام و نزان ساتی نو که دل تا سوکی او تالی دعوت درکم او تا دا مسئلی نخبری مزاولا کبانو تکے کار سکے وایا اللہ دیرا تمافیو کی کمخ کم خوڑ لی کغه جمعه وی کما خامونو کسل ویخته وی دین او خالی نه کنه دې خلکو په خیرات کې نصیب خونشته چې د الله د رضا لپاره بغیر د سو تخصیص نه دیو کارو کیو خلق راولی ملوانی کی سبئی کنا نو چینو خام خاتا پوس کوا کله به ماشوم سنت کړي نو پاغه ورځ باندې به دی ګونه پخ کړي ودا سنت خلاف دی کله به شپیلا ډوله وړي نو نن بزان خلاصي چې روړې و ورکو تن به بیغم کو یا به ډوله وړو مزه ولا وایدار سنت خلاف دا ډیر ګران کار دی قران زکه وی جو صابرینا فی الباساء والضراء وحین البعث مومنان غ خلق دی چې صبر ناک دی په سختو کې دا سختی ده کنه سړی ځان باندې سخت تیر کی خلق لاړو غی چې دینو تر بس بس پوره خوړیو سیزان سر راوړي په پلو کې تیلو کېو تو یې لانړي الله تاسو ته هدایت وکړي دې زور به تاسو ته قیامت کې ښکار شي هیڅ کو نسوار دي اوس خو تاسو نه پويږئ دې په زور باندې چې الله ته وی خېټه کې دې اور واچو کنه په کلو کې مل قران دې دنیا روانه ده تیار ده ځکه خلق او طالبان بوي کنه چې العلم فی الامصار والجهل فی القران علم په خارونو کې دی او جهل په باندو کې دی خبر رشاو طالبان ځکه چې دل تمړیو شي نو خلق را اخلاص شي دادی تا لغم لن رازی دیستا پا مڑی باندی ندی آریان تا سر احسد هم دردی نشتا و دا دید پار رازی چلتا که دا شرشا مساگا و ٹیپر و تنکڑی دی ویزه او سور و دا بچرگان و الواگانی و خرو ابی آزی چا تا ام علمات سوگده سویلی هم نشی میر دا سخلق ده تاسو خبرې د دین نانو داسې وکه داسې کار وسره وکه چې بیا ناراضي دی لا چرګان لال کې عدل تچوي 50 روپے دانا خلې نه وبو بیږي پلس ګنټو کنه پخې تاسو لدا په حق کدي بیا رالو ګېړو شرمولي چې دا دین بکل خلق پیجنې دا او داستاسو جرم دی په دی وتاسو نیولی چرنګ وتاو کې چې پلانې مرشه موای وتا ځانم ګناګار وای غیم ګناګار وای نو اخر د دین نتیجه بسی تاسو یې چې بس دا خبره لاړه تیر شو ان الله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوون کې دی د موت سره د حساب کتاب شروع شي موت سره کومنګ په خیال کې ناراضي چې ګنې دا ګنا ده سمره ګنا ده ډېر دی او کلګ ده یو صحابي دی ډېر مشهور چې نبی له سلام وی چې دا غد موت توجنا عرش په حرکت کې راغې نبی له سلام یې جنازه وکړه او بیا چې قبر باندې ولاړو نو نبی علیہ السلام رنگ کې فرق راغی او لاس اوچت کړو چې دعا وکړي زمکا پیراله نبی علیہ السلام یې خو چې خو مونږه دعا وکړو الله دا غي پوج باندې خیر کو کتابونه لیکي چې بیا ته نه تپوس شي او چې دا ولي وی بس دا صحابي او ډېر انتهایی خود به دا وړو بولو د تاتو نزان نه ساته دغه دغه کار خو هغه وخت کې د خوانو سره او د ګډو بيزو سره نو دین به ځان نه ساتو نبی له سلام بیا وی چې استنزیحو عن البولی ای خلقو ځان ساتای د دې تتو نه کتا سو کار د سارو سره ای ارس سره ای او کپڑے بدلوي کنه دنیا د کار د پاره بدلوي د دې د پاره هم بدلوي ولي فین عامه عذاب القبر منه ځکه اکثر قبر کې عذاب د دې نه کنه اوس د حدیث په حکمت باندې مونږ نه پوهیږو چې د دین څنګه عذاب د قبر د تاتو نه نو کتابونه اصلي داسې یو حکمت بیانوي چې دا قبر لومبه مقام دی د مقاماتو د آخرت نه دین شروع کی کنه او دا پاکوالی لومبه حال دی د عبادتونو چې ځان پاک کی جامه پاک کی نو بیا مونږ کوا بیا عبادت کوا وی د دیو جنې ویلې دي چړم به زید او ډیر د ناشناي زید او ډیر د یوازې والی زید او ډیر تیار ده نو ته به دغه زید سخته نه په دې باندې بچ کیږي چې توم کله د الله رب العزت دربار تزي دغه په عبادت کې شاملېږي نو صفایو کا ځان خپاک کا چې اغلم به وخت دی اغلم به حالت ته خسته شي نو دا د چا په خیال کې خون راځي دغه سي دو قبرونو باندې عذاب النبی علیہ السلام وی چې انهم علی یعذبانی او ما یعذبانی فی کبیرن دی باندې عذاب دی اوس د لوی ګناه د وجنه نه د دې په خیال کې دی وی دا خبره ده اغه سو بدايه او چوند به چغلې نه ځان نه ساتو يمشي بالنميم ادا بل چوند به ځان نه ساتو ته تو نه پلیتین هغه دی خبر کې به اوس عذاب ته سوک به اخلاص نو چې بیا دا کارونه شوي چې خېټې ډکې شوي د حرامونه او دا هغه خوراکونه نه چې هغه د سنت نه خلاف دي نو چې دا هغه په دنیا کې صحه لري نو الله رب العزت مونږ ساتي چې ځان بچ کې ځان وګې کې خیر دی اس خبره نه ده ولیکن چې دې ګېډې ته حرام شی لاندې ورشي انبیاء ته ویلو سمره د الله نږدې بندیان دي هغه ته ویلو یا ایو الرسول اے پیغمبرانو کلو من الطیبات و عملو صالحا صفا او سترا خوراک کوئم نو عمل بهم صالح وی عمل بهم قبول وی صفا او سترا خوراک کوئم خبره ټوله عمل سره نختی ده کنه کایو انسان داوی چې الله زما عمل قبول کی زما منځ او زما روجا او زما دعا او زما نو دغه کې ډیر لوی دخل له خوراک د پاره پاره کی چې بالکل ستاسو لکاتب صحیح وي د دې حلال پوج باندې ستاسو خلبه الله د دروغ نه بچ کی اقدار سره خود کته نه شروع کی کنه دروغ سمره لوی نقصان دی غیبت نه ودی بچ کی ستا خوب بڑی رشتیای داغی خلق خوب رشتیای وی چی رشتیا وی او خوراکی دا حلال وی داغی خوب دا پیغمبر شپک سلوی اختمه ایسا دا کنا اللہ مومنانو طویلو چه مومنانو کلو من طیبات ما رزقناکم خوره صفا و سترا رزق چی تاسو لمی در کرده دی وشکرو لله نیت پکې دا کوي چې په دې سره په دې رزق سره د الله بندگی وکم د الله عبادت وکم د دنیا کارونه برستوي ادا به مخ کی وی ان کنتم یا او تعبدون چې په لتاو دا دعوه کوي چې منزل ازو د الله د يرینا او یو زمواري دا یو فریضه درا باندې دا دا کو الله وی چا دا که نزان و تمخ که دیر صفا که خیال که او گواری دا دی سیزون نزان و ساتا دی چا پروام ساتا یو دا اللہ پروام ساتا خیر دستان دی خلق خپشی خپلوان دی خپشی او دوستان دی خپشی و اللہ مخپا کوا واخر دعوانا.